हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना, सातवा भाग। इसमें तीसरा अंश क्लोरोफिल पर अब एक और प्रश्न खड़ा होता है। पेड़ पौधों में ही फोटोसिंथेसिस होता है, प्राणियों में क्यों नहीं? इसका मतलब पेड़ पौधों में जरूर कोई ऐसी चीज होगी जो प्राणियों में नहीं होती है। जरा रंग पर ही गौर करें, पेड़ पौधों आमतौर पर हरे होते हैं, कम से कम उनके बहुत से हिस्से हरे होते हैं। क्या पेड़ पौधों का हरा होना जरूरी है? शायद हाँ। कुछ ऐसी जीवित चीज़ें हैं जो देखने में बिल्कुल पौधों जैसी दिखती हैं, उनका ढांचा और उनमें रासायन भी पौधों जैसे ही होते हैं, फिर भी यह पौधे हरे नहीं होते। उदाहरण है कुकुरमुते, ऐसे बिना हरे पौधों में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। जो पौधे हरे होते हैं उनके केवल हरे हिस्सों में ही फोटोसिंथेसिस होता है। उदाहरण के लिए पेड़ की जड़, छाल, तने और टहनियों में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस केवल हरी पत्तियों में होता है। 1817 में दो फ्रेंच वैज्ञानिकों पीरे जोजेफ पेल्टियर और जोजेफ बियानाम कोवनटू ने पौधों के हरे तत्व को अलग किया। उन्होंने उसका नाम दिया क्लोरोफिल, जो एक यूनानी शब्द से आता है और उसका मतलब होता है हरी पत्ती। क्लोरोफिल का परमाणु बहुत जटिल था और करीब 100 साल तक वैज्ञानिक उसके बारे में बहुत कम जान सके। उन्होंने बहुत कोशिश की क्योंकि उन्हें उस तत्व का महत्व मालूम था। वो सिर्फ पौधों में होता था, जानवरों में नहीं, और उसी से फोटोसिंथेसिस संभव होती थी। फिर 1906 में इस प्रश्न के उत्तर मिलने लगे। यह जर्मन वैज्ञानिक रिचर्ड विल्सोटर के अनुसंधान के कारण संभव हुआ। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्लोरोफिल को शुद्ध कर उसका विस्तार से अध्ययन किया। उसने क्लोरोफिल में दो लगभग एक जैसे पदार्थ पाए जिनके परमाणु बहुत समान थे। उसने एक को क्लोरोफिल ए नाम दिया। पौधों में 3/4 भाग क्लोरोफिल ए का था, बाकी बचे 1/4 भाग को उसने क्लोरोफिल बी नाम दिया। विल्सोटर ने फिर क्लोरोफिल परमाणु के अंदर अणुओं का अध्ययन किया। उसने उनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अणु पाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जीवित चीज़ों के हर परमाणु में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं और बहुत में नाइट्रोजन के अणु भी होते हैं। इनके साथ साथ विल्सोटर को मैग्नीशियम के भी अणु मिले। यह एक आश्चर्य की बात थी। जीवित प्राणियों में मिलने वाला क्लोरोफिल पहला परमाणु था जिसमें मैग्नीशियम के अणु पाए गए थे। विल्सोटर ने फिर दिखाया कि क्लोरोफिल ए के परमाणु में 55 कार्बन के अणु, 72 हाइड्रोजन के अणु, 4 नाइट्रोजन के अणु, 5 ऑक्सीजन के अणु और 1 मैग्नीशियम का अणु था। क्लोरोफिल बी लगभग वैसा ही था, पर उसमें 70 हाइड्रोजन के अणु और 6 ऑक्सीजन के अणु थे।